Book 2 42 42 Ekskursija po miestą Ekskursija po miestą Ar sekmadieniais turgus dirba? Ar sekmadieniais turgus dirba? Ar pirmadieniais mugė dirba? Ar pirmadieniais mugė dirba? Ar antradieniais paroda dirba? Ar antradieniais paroda dirba? Ar trečiadieniais zoologijos sodas dirba? Ar trečiadieniais zoologijos sodas dirba? Ar ketvirtadieniais muziejus dirba? Ar ketvirtadieniais muziejus dirba? Ar penktadieniais galerija dirba? Ar penktadieniais galerija dirba? Ar galima fotografuoti? Ar galima fotografuoti? Ar reikia mokėti užėjimą? Ar reikia mokėti užėjimą? Kiek kainuoja įėjimas? Kiek kainuoja įėjimas? Ar yra nuolaida grupei? Ar yra nuolaida grupei? Ar yra nuolaida vaikams? Ar yra nuolaida vaikams? Ar yra nuolaida studentams? Ar yra nuolaida studentams? Koks čia pastatas? Koks čia pastatas? Kiek šiam pastatui metų? Kiek šiam pastatui metų? Kas pastatė šį pastatą? Kas pastatė šį pastatą? Aš domiuosi architektūra. Aš domiuosi architektūra. Aš domiuosi menu. Aš domiuosi menu. Aš domiuosi daile. Aš domiuosi daile.